na zakupy wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są kolejne śledztwa w sprawie wyborów. Prokurator generalny chce wglądu do kart w sprawie 1500 komisji. Wojna Iran-Izrael się zakończyła, mówi Donald Trump. Ma nadzieję, że Teheran nie wznowi programu jądrowego. 28 godzin w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła Dragon z polskim astronautą tej nocy będzie widoczna nad Polską. Ale na początek informacja z Warmii i Mazur. Strażacy wydobyli z jeziora Małszewskiego niedaleko Szczytna 3 ciała. Znaleziono je na głębokości 8 metrów, około 230 metrów od miejsca, skąd wypłynęło 3 nastolatków. Ani strażacy, ani policjanci nie potwierdzają na razie, że są to 3 zaginieni młodzi ludzie. Prokurator generalny chce wglądu do kart do głosowania z 1472 komisji wyborczych. Wystąpiło to do Sądu Najwyższego. To z uwagi na treść protestów wyborczych. Do sądu trafiły już kolejne stanowiska prokuratora generalnego w ich sprawie, powiedziała nam rzeczniczka Anna Adamiak. Prokurator generalny uznał, że ta właśnie argumentacja i zarzuty dają podstawy do tego, aby je zweryfikować, potwierdzić bądź zaprzeczyć argumentacji. I dlatego złożył wniosek do Sądu Najwyższego o przeprowadzenie oględzin skarg do głosowania właśnie w tej liczbie obwodowych komisji wyborczych. Prokuratura prowadzi już nie 6, a 8 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Dziś doszły 2 kolejne w sprawie komisji w Grudziądzu i Mińsku Mazowieckim. Sąd, a nie prokurator generalny, powinien decydować o tym, czy i gdzie ponownie przeliczać głosy. To komentarz prezydenta Andrzeja Dudy do najnowszej zapowiedzi ministra Bodnara w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Tego typu decyzje należą do Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o rozpatrywanie protestów wyborczych i zostawmy to właściwej Izbie Sądu Najwyższego, tej samej Izbie, która stwierdziła ważność wyborów, dzięki którym Donald Tusk został premierem i dzisiaj rządzi jego obóz polityczny. Sąd Najwyższy decyzję o ważności wyborów prezydenckich ma podjąć 1 lipca. Wojna między Izraelem a Iranem skończyła się, bo oba te kraje są zmęczone i wyczerpane, powiedział prezydent USA Donald Trump na konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Hadze. Jego zdaniem Teheran nie wróci do swojego programu atomowego. Iran potwierdził poważne uszkodzenia swojej infrastruktury jądrowej. Wcześniej amerykańskie media podawały, że obiekty jądrowe po nalocie USA spowodowały tylko zniszczenia zewnętrzne. Odnosząc się do stwierdzeń amerykańskich dziennikarzy, Ismail Bagaj z irańskiego MSZ oświadczył, że obiekty jądrowe są poważnie uszkodzone, ponieważ były wielokrotnie atakowane. Urzędnik nie podał szczegółów. Natomiast korespondent amerykańskiego serwisu Axios, Barak Ravid, opublikował dokument zawierający wnioski Izraelskiego Komitetu Energii Atomowej, z którego wynika, że bombardowania obiektów Fordo spowodowały uszkodzenie m.in. systemów wzbogacania uranu. Izraelski komitet sugeruje, że bombardowania dokonane przez Stany Zjednoczone i Izrael na wiele lat opóźniły pozyskanie przez Iran broni atomowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po 47 latach mamy drugiego Polaka w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z trojgiem astronautów jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła Dragon pędzi z prędkością 27 tysięcy km na godzinę i jutro około 13 czasu polskiego rozpocznie dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Około 15 astronauci wejdą do środka. Ten moment w przekazie na żywo widzom może wydać się nudny, ale w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, mówił w Pulsie Trójki Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Wyobraźmy sobie, że przesiadka następuje na środku centralnej magistrali kolejowej, gdzie dwa pendolino spotykają się w pewnym momencie z ogromną prędkością, a my musimy sobie w tym locie, w biegu przeskoczyć z jednego pociągu do drugiego. Tylko że w tym przypadku oba te pociągi, czyli stacja kosmiczna i kapsuła Dragon, będą leciały z prędkością prawie 8 km na sekundę. One muszą się zrównać do prędkości prawie no co do centymetra na sekundę. To jest karkołomne wyzwanie. Jeśli pogoda pozwoli, to o 3 w nocy będzie można gołym okiem zobaczyć kapsułę Dragon. W tym momencie będzie właśnie przelatywała nad Polską. Stellan Skarsgård zostanie uhonorowany na tegorocznym festiwalu filmowym w Karlowych Warach. Szwedzki aktor odbierze kryształowy globus za wkład w światową kinematografię. Festiwal zaczyna się w przyszły piątek.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska. Dzień dobry, to jest środowa rotacja. Tuż po godzinie 19 mamy dla Państwa garść nowości muzycznych. Na początek Lola Young, Not Like That Anymore. Not Like That Anymore i Lola Young, najnowszy singiel tej amerykańskiej artystki, który zapowiada długo grającą płytę. Muszę się wam przyznać, że jadąc tutaj do radia na audycję, no miałam masę wrażenia. Moja droga wcale nie jest długa. Z jednej strony ulewa, potem wielkie słońce, ale co istotniejsze, ja po drodze spotkałam parę osób w koszulkach Turnstile, bo ten zespół już za chwilę wystąpi na letniej scenie Progresji. Może ktoś nas słucha w drodze na to wydarzenie. To dla was. Przede wszystkim dla was, ale też dla wszystkich innych słuchaczy. I Care. Turnstile, I Care z płyty Never Enough, najnowszego wydawnictwa od tej punkowej grupy z Baltimore. Płyta, która narobiła naprawdę sporego zamieszania w branży muzycznej i przywróciła około punkowe brzmienie na salony, tak mówiąc najogólniej. Czuję, że ten deszcz, który dzisiaj nam towarzyszył z przerwami, będzie sprzyjał klimatowi na koncercie Turnstile, bo tam po prostu no jest ogień, jest prawdziwe pogo, więc jeszcze odrobina błotka pod taką letnią sceną. Myślę, że wszyscy fani i słuchacze będą bardzo zadowoleni. Ja zazdroszczę wszystkim tym, którzy na tym koncercie za chwilkę będą albo może już są na miejscu. 17 minut po godzinie 19 to teraz nowości od twórców niszowych, no ale my w rotacji lubimy, kiedy nasz radar świeci się na czerwono wśród tych, którzy na razie jeszcze nie mają takiego super dużego grona odbiorców, ale to niebawem może się zmienić. I know you get tired of holding the fort down. I know you can't open up. It's so much scarier now. I know that it feels like everyone has it figured out. I know that we're older, but there's no rush. There's still time. Pickle Darling, Massive Everything. To jest propozycja, która przed chwilą pojawiła się w naszym rotacyjnym zestawieniu. Songwriter z Nowej Zelandii, ostatnią długo grającą płytę wydał w 2023 roku, Landromat, a pomiędzy tą płytą a tym najnowszym singlem, czyli Massive Everything, Pickle Darling raczył swoich fanów coverami przede wszystkim, ale też dosyć mocno otwierał się z jego miłością do euforycznego popu. Sam Pickle Darling jest fanem takich propozycji, takich zespołów i artystów jak Pet Shop Boys, Madonna i Robin. Być może to nie było tak oczywiste, żeby usłyszeć ich właśnie w tym utworze, ale Pickle Darling mówi, że to jest na ten moment szczyt jego możliwości, jeśli chodzi o pop. A jak wiadomo, w rotacji pop alternatywny to jest coś takiego, po co ja sięgam bardzo chętnie. Gdybyśmy grali w rotacyjne bingo, no to już można by było ten pop alternatywny zaznaczyć i też potraktować jako takiego pewniaka gatunkowego, który u nas się pojawi. To jeszcze jedna propozycja z podobnych rejonów. Ruskin, Searching for a Reason. Brytyjska grupa Ruskin, Searching for a Reason, Beach of a Tiger, to jest artysta, który także pojawił się w tym nagraniu. Zapowiedź materiału zarówno od zespołu, jak i od artysty. I to także łącznik między tym, co wydarzyło się w rotacji przed chwilą, a tym, co już teraz przed nami. 27 minut po godzinie 19. Dzisiaj w programie trzecim, tak naprawdę przez cały dzień, mówimy o tym, że startuje Festiwal Music Week Poland. On odbywa się w Warszawie i o ile ta część panelowa będzie gościła w Muzeum Historii Polski, o tyle część artystyczno-muzyczna odwiedzi bardzo różne przestrzenie, w tym także studio imienia Agnieszki Osieckiej tutaj na Myśliwieckiej 357, czyli u nas w Trójce. Jutro o godzinie 18 wystąpi Ostel, artystka pochodząca z Wielkiej Brytanii, Brytanii, a tuż po niej Hania Derej z tych właśnie. No i o Hani Derej coraz więcej mówi się, zarówno w kontekście tego rozwoju muzyki współczesnej, mieszającej różne gatunki około jazzowe, ale też w kontekście takim, że to kolejna Hania, którą pokochał świat. rotacja@polskieradio.pl, ten adres mailowy przyda się po to, żeby się zgłosić po wejściówki na to jutrzejsze wydarzenie w studiu Agnieszki Osieckiej od godziny 18:00. To wszystko w ramach Music Week Poland. Zagramy zatem propozycję od Hani Derej Quintet, Letter to W. Thank you. Hania Derej Quintet, Letter to W. Hania Derej wystąpi jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj u nas na Myśliwieckiej w ramach wydarzenia Music Week Poland. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Mam dla Was zaproszenia na to wydarzenie, także proszę śmiało pisać i odwiedzać nas po prostu jutro w ramach tego festiwalu. To teraz coś z koncertowej zakładki, takiej dostępnej już powszechnie w internecie. Liczę na Was. Jedziemy! Panie, proszę panów! Oczywiście! Bum, bum, bum, bum, bum. Jedna z najmocniejszych, najjaśniejszych i najsilniejszych gwiazd na polskiej scenie, czyli Kaja. Na językach tutaj w wydaniu koncertowym, a nawet powinnam powiedzieć działkowo-koncertowym, bo ten koncert odbył się właśnie na warszawskich działeczkach. No i Kaja wykonała przede wszystkim te najbardziej kultowe przeboje z jej dorobku. Można sobie obejrzeć całość na YouTubie, to się nazywa Enklawa. To drugi koncert w ramach tej serii i na pewno nie ostatni. To ja jeszcze raz, może już ostatni właśnie przypomnę, kto chciał by jutro odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej i posłuchać na żywo Ostel, a także Hani Derej. Rotacja @polskieradio.pl. Proszę się zgłaszać, imię, nazwisko w zupełności nam wystarczą. Nie wystarczy nam już chyba energii, żeby dłużej czekać na nowości od Caroline Polaczek. One co prawda pojawiają się, ale w takim nieoficjalnym obiegu, to znaczy nie pochodzące z jej oficjalnej dyskografii, bo Caroline Polaczek na grała ostatnio utwór do gry, więc my sięgniemy po propozycję z jej ostatniej płyty. To Fly to You, tutaj gościnnie Grimes i Dido. Thank you. Fly to You, Caroline Polaczek, Grimes, Dido. Cóż to było za połączenie nadal bardzo pobudzające i energetyzujące. Desire, I Won't Turn Into You, czyli tytuł płyty ostatniej długo grającej Caroline Polaczek. Ona jest w fazie nagraniowej, nie możemy powiedzieć w studiu tak bezpośrednio chyba jeszcze, bo Caroline Polaczek szuka tych inspiracji w przeróżnych miejscach, ale przede wszystkim blisko natury. No i czekam bardzo, bo myślę, że ona potrafi dotknąć takiego absolutu, jeśli chodzi o ten współczesny pop. Artystką bardziej początkującą, ale też ciekawą jest Negi Jemmy. She Comes From Nowhere to jest tytuł jej długo grającej płyty i to jest też nasza rotacyjna płyta tygodnia. Po raz trzeci zatem sięgamy po utwór z tego wydawnictwa. Poniedziałek, wtorek to były dwa pierwsze, a dzisiaj Blue I See Through. Blue I See Through i Negi Jemmy, czyli Negative Gemini. She Comes From Nowhere, płyta tygodnia, rotacyjna, czyli album, którego słuchamy od poniedziałku do czwartku po godzinie 19. No, można odnieść takie wrażenie, że wszystko w muzyce już było, bo mam wrażenie, że ten singiel równie dobrze mógłby się ukazać pod koniec lat 90. Taka czysta trip-hopowa wycieczka. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Jeszcze dwie propozycje na koniec dzisiejszego spotkania. Jedna jedna bardzo świeża, bo z najnowszej płyty Faulty DL, a na koniec coś z płyty Nigel, When There Is No Sun. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Take some more love.